background. Wchodzę i biorę jak po swoje. Się nie zesraj, to cię dojebi jak epilepsja. Pod strobo, gdy się gubimy, to się widzimy. Pod gło, mordo, mordo. Kogo, zioło, woda, piguły i grzyby. Masz kurwa jak w banku pewne, że wypierdolą ci dzisiaj tryby. Byle bez lipy, tak se lecimy. AKA, wchodzę na legal, sięgnąć platyny. Chcesz, to się śmiej. Nienawidzę wszystkich, total defraud. Exclusive. Z dupy do cipy, do japy, do cipy, do dupy. I wiem, że to lubi. Nie ma, że kurwa bez bardachy. Nie ma, że kurwa od biedy. Nie ma. Sram w te TVN-y, Polsaty, wyborcze gazety i internety. Pierdolę Sejm, pierdolę fame, pierdolę kurwa rząd i senat. Total defraud, kurwo. Dzień dobry, do widzenia. Total defraud. Prawda, nie bzdury, z góry sędzia Anna Maria. To nie plotka, że namawiał ten, co zdefraudował pół mieszkania. Połóż kotka, ci doradzam, jak nie masz swojego zdania. Zrobiona piątka, potem gorączka, chujowo wszystko się strawia. Do białej kości, w imię miłości, długo nie trzeba namawiać. Bez wątpliwości, zgubiony pościg, gula miała znów władza. Pierdolą plotki, nie pozazdrości, co będę wam opowiadać. Przyjdzie karma i nie dla psa stracona równowaga. Od razu cofka, ten sam koszmar, dwa tygodnie nie spania. Jak tak ciągniesz, to ostrożnie, bo nie doczekasz rana. Masz na dziąśle pusty portfel w bani, nie do bursiana. 300 na kolskie jest i nonsens, ujebana piżama. Total defraud. Total defraud. Total defraud. Total defraud. Zacznę wszystko od nowa, znów zacznę wszystko od nowa. Total defraud, ty do zoba, albo nie do zoba. Noc, dzień, doba śmiga, wydzwoń cię. Lombard, szpital, nic za darmo, wszystko wygra. Pierdolę nie piję, pierdolę nie żyga. Dziwko, nigdy się nie bałem w tańcu. Zedrę każdy sąd, zerwę każdy łańcuch. Jakbym chciał ciebie, to wiem, że mam już z białą firaną, nawet bez hajsu. Total defraud, melanż był ostry. Teraz mieszkasz sobie w piwnicy, czasem telefon ładujesz u siostry. Defraud total, balet był srogi. I chipy, co oddały swe serce, kurwologi. Hajs bank, bank, bank, i tyle tu było po nim. Miałem zanieść gdzieś kwit, bank, big, sorry. Total defraud. Total defraud. Total defraud. Total defraud. Jeśli kumaty z ciebie koleżka, czujesz wkurw, rzucam monetą, orzeł czy reszka. Spadnie na stół, co nie napisze twoja gazetka. Fake news, co nie powiedzą, ja wciąż brechtam. Wciąż mam prawo z naszych hajsów, total defraud. Jest słabo w waszych rękach dobro kraju. To jego koniec, w tej szachownicy każdy pionek. To pionek, idę po swoje, przytulam kwity. Legal, nielegal, tu coś się kupi taniej. Tam drożej sprzeda, bo kenek chleba coraz droższy. Coraz więcej kradną, nikt nie wspiera najuboższych. Zjeba już nie sypie manną, Pan Bóg z Marią dziewicą. Mają bekę, po kolędzie wysyłają osiedlowego klechę.